ที่ประทับใจจริงๆ ใช่เป็นภาพที่สวยงามมากภูเขาน่ะเขียวชะอุ่มมีทั้งต้นมะกอกฝูงแกะโลกที่พระเจ้าสร้างน่ะสวยงามจริงๆ ใช่แล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะผมพูดถึงอภินิหารที่อาจารย์ทำการรักษาคนเจ็บป่วยอ่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆไม่มีอะไรที่น่าประทับใจมากไปกว่าการรักษาวิญญาณของมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปนะ อ๋อคุณนึกถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมล่ะ ก็เด็กคนนั้นแล้วก็คนอื่นๆด้วยที่มีความเชื่อรอยยิ้มของพวกเขาสดใสราวกับพระอาทิตย์ฉายแสงทีเดียวใบหน้าของเด็กคนนั้นทรงประกายใครที่เห็นภาพนี้แล้วล่ะก็คงจะไม่คัดค้านเลยว่าอาจารย์คือทางแห่งแสงสว่างที่จะช่วยคนให้รอดพ้นจากบาปและมีชีวิตนิรันด ร์แล้วสาวกทั้ง70คนก็เดินทางกลับมาหาพระเยซูด้วยความยินดี อาจารย์ครับแม้แต่พูดผีก็กลัวชื่อของอาจารย์ครับ ซาตานน่ะเหมือนฟ้าแลบมาจากสวรรค์อำนาจที่เราให้แก่พวกเจ้าก็เพื่อจะลบล้างอำนาจของซาตานและพูดผีเพื่อที่จะได้ไม่มีใครทำร้ายพวกท่านได้แต่จะดีใจไปเพราะอำนาจที่ท่านแสดงอภินิหารได้เลยแต่จงดีใจที่ว่าชื่อของพวกท่านจารึกอยู่ในสวรรค์ ผมคิดว่าผมเข้าใจคำสอนของอาจารย์ทุกเรื่องนะยกเว้นอย่างเดียว เรื่องอะไรล่ะ ก็ทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าเราไม่ควรจะดีใจที่มีอำนาจรักษาโรคและไล่ผีได้ล่ะ คุณพูดยังไม่จบประโยคนี่อ๋อ ใช่แต่เราควรจะดีใจที่ชื่อของพวกเราจารึกอยู่ในสวรรค์แต่ว่า ผมจะอธิบายให้ฟังเรานึกถึงคนสองคนตัวคุณเองกับผมถ้าเราสองคนหลงเข้าไปในป่าด้วยกันแล้วเกิดน้ำท่วมป่าคุณก็ช่วยผมไม่ได้ผมก็ช่วยคุณไม่ได้แต่ถ้ามีต้นไม้ที่อยู่บนยอดเขาถ้าคุณไปถึงก่อนแล้วปีนขึ้นไปได้โดยปลอดภัยคราวนี้คุณก็ช่วยจุดผมขึ้นไปได้ความรอดก็เหมือนกันก่อนที่คุณจะบอกใครได้คุณก็ต้องรู้ทางรอดก่อนชื่อของคุณก็เหมือนกันหากจารึกอยู่ในสวรรค์คุณก็จะช่วยคนอื่นให้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได ้ในเวลาเดียวกันนั้นพระเยซูก็ทรงมีความยินดีเฝ้าสวดอธิษฐานถึงพระบิดา โอ้พระบิดาผู้เป็นเจ้าของโลกและสวรรค์ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงเปิดทางสว่างให้แก่ผู้ที่ไร้เดียงสาเช่นทารกหากซ่อนธนีไว้จากผู้ที่หยิ่งและภาคภูมิในความฉลาดขอทรงโปรดทำตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมเถิดพระบิดาไม่มีใครรู้ว่าบุตรมนุษย์เป็นใครแต่ว่าข้าพเจ้าจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพระบิดาคือใคร คำสัญญาของพระเจ้าเป็นที่รู้กันตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างโลกนับตั้งแต่อาดัมเอวาโนอาอับราฮัม เราทำบาปซะแล้วเอวาเราทำให้โลกต้องตกอยู่ในความบาปความทุกข์และความตายแต่ว่าพระเจ้าทรงสัญญาที่จะส่งผู้ที่จะมาปลดปล่อยพวกเราผมหวังแต่ว่าผู้นั้นจะรีบมาเร็วๆเมื่อผมยังมีชีวิตอยู ่พระเจ้าสั่งให้ผมสร้างเรือนี้ขึ้นมาเพื่อที่พวกคุณจะได้รอดจากน้ำท่วมพระเจ้าได้สัญญาว่าจะเสด็จมาช่วยโลกให้พ้นจากบาปขอพระองค์รีบเสด็จมาเร็วๆเถิดข้าพระเจ้าอยากจะเห็นพระพักของพระองค์ พ่อฮะ พ่ออยู่นี่ลูก พ่อฮะเรามีฟืนที่จะก่อไฟแล้วแต่ลูกแกะอยู่ไหนแล้วพ่อ ลูกเอ้ยพระเจ้าท่านจะหาลูกแกะให้เราเอง อย่าฆ่าลูกของเจ้าเลยอับราฮัมเพราะเรารู้แล้วว่าเจ้ารักพระเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของลูกคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรให้เจ้าให้ลูกให้หลานของเจ้าเป็นประเทศที่นำพรของพระเจ้ามาสู่คนทั่วโลก พระมัทริอาจะเสด็จมาช่วยโลกให้รอดโอ้พระเจ้า ทรงพระองค์มาเร็วๆเถิดข้าพเจ้าจะได้มีบุญได้เห็นพระองค ์แม้ว่าคำอธิษฐานของโมเสสที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้จะถูกปฏิเสธสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นและหูไม่เคยได้ยินและที่ใจมนุษย์ไม่ล่วงรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงตระเตรียมไว้ให้กับผู้ที่รักพระองค์แล้วพระเยซูก็ตรัสแก่สาวกตามลำพังว่า เป็นบุญที่ตาของท่านได้เห็นพระผู้พยากรณ์และกษัตริย์ในอดีตตาต้องการจะเห็นในสิ่งที่ท่านเห็นแต่ไม่มีโอกาสเป็นบุญที่หูของท่านได้ยินเพราะคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ยินอย่างที่ท่านได้ยิน สหายนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะหากผมได้ยินเสียงพูดว่านี่คือบุตรที่รักของเราซึ่งเราพอใจสหายตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าคำพยากรณ์นั้นเป็นเรื่องจริงจงรู้ไว้เหมือนแสงสว่างที่ส่องฝ่าความมืดมิดเถิด